رسائی تا وی پڑی تا وی او پا رسائی او پا پڑی بانی سڑے کل دلانے نبرا خیجی او زان دا تباہی ناو دا پکند کی دا غرز دونا بچ گئی خود دلتا مراد سے دے وعدہ مراد دا عبداللہ ابن عباس داغا شاگرد مجاہد ابن جبر قتادہ بنت عامہ سدوسی عکرمہ ربیع بن انس ابن زید دی ٹولو ویلی دی ابن عباس صحابی دی او دا باقی چی میں نمونہ واغستل دا تابعین دی دی صحابو شاگردان دی وی چی بی عہد من اللہ و عہد من الناس بی حبل مانا اکرلا بی عہد من اللہ و عہد من الناس پا وعدی دا اللہ سرا پا وعدی دا خلق سرا دا اللہ دا وعدی نا مراد دا دے چی اللہ پاک مسلمانانو نا وعدہ آغست دا او دا حکم را لے گلے دے پا بارد ذمیینو کی حکم دا اللہ سرا چی اگا حکم دا جزیے دے کہ یہودی وی او کہ نصرانی وی او کہ بل کافر وی چہ غستاسو پر حکومت کی اسی گی نو جزیہ بتی اخلی او دا غد مال او دا جان او دا آبرو با حفاظت کوئے دا منگتا اللہ امر کرے منگتا حکم کرے دے پا حق دا ذمیینو کے او پا حق دا ٹولو کفارو کے کہ یہود و نسوارا پا کم شامل نو دا اللہ پا حکم با بچ کی گی دا جزیے پا وجہ جزیہ ور کئی با نو ذلت نہ بچ کی گی با بیا بے نسوک وجنی او نو بے عزتی کئی او نو بل ضرر او تکلیف و ترسائی او حبل من الناس نا مراد معاہدی دی دا خلق سرا چی دا یہود دا بل قوم سرا معاہدہ او کی دا غیر یہود سرا سوچ کوا غیر یہود کا مسلمان قومی او کنا بل کافر قومی نسواراو سرا معاہدہ او کی ہندوانو سرا او کی الناس دا نور و خلق سرا معاہدہ ہو نو حقی ولا پناہ ور کی نو دا حقی پا پناہ بانے یو دا حقی پا تعاون بانے یو دا حقی پا مرستہ بانے دی با دا ذلت او دا مسکی مسکینین بچی حافظ ابن کثیر فرمائی کہ والمراد بعہد اللہ عقد الذمت لهم وضرب الجزیت علیہم والمراد بحبل من الناس امان منهم لهم کما فی المہادن والمعاہدی والمعاہدی دا اللہ دا حبل نہ مراد دا اللہ وعدہ دا دا ذمیینو کی کہ جزیہ بت اخلے او دی بجزیہ ور کئی نو ذلت نہ بچی او دا حبل من الناس نہ مراد دا دے کہ نور و خلق ولا امن ور کی او دا نور و سرا معاہدی ہو کی نو دا نور پا معاہدہ او پا پنا او پا مرستا دا ذلتنا او دا مسکینینا بچی دا معاہدو پا ذریعہ امن وطا ملائی گی. کنی دوی دا پارا امن نشتا ذلت دا معاہدو پا دا طول تشرید ابن عباس تا قول بنے مبنی دا اور دے ابن عباس قول تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر دواروں کے نقل کرے اور ابن کثیر بیا ہم تک لترجیح ور کرے دا اور تشریح کرے دا اور عبارت میں در تواو رہو دے ابن کثیر زمونگا پدے دی زمانے علماء چکم اردو تفاسیر زمن پلی ملک کی لکھنی دی اغیم دا کمانا کر خدا ددی نہ دد ابن عباس قول دے تو اصل ماخذ خیمہ اور ابن کثیر عمدہ کا مفہوم بیان کر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن کی مولانا ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ تعالی تفہیم القرآن کی حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی تفسیر ماجدی کے اور حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم رحمہ اللہ وقف التفسیر جواہر القرآن کے اوداریں گے دا بریلوی مکتب فکر یو عالم تفسیر ضیاء القرآن باغی کی عمدہ کا تشریح کرے گا چکو تما ہوئے دی اردو مفسرین ہو خوی آواز دی پا تفاسیر بنے خود سڑی اطمینان نہ راضی ترسو چی ماخذ بیان نہ کی خبر اب دلیل تک ہو رہی نو ماخذ میں تا بیان کو چی دی تفسیر و توضیح ماخذ قول دے ابن عباس دے اقول دے ابن عباس چاہ نقل کرے دے امام المفسرین نقل کرے دے تفسیر ابن جریر اگا اگو رہے دے سورت آل عمران دے آیت 112 دلان دے اور دے سورہ بقرہ آیت چلے دے آگی تفسیر دے سورت آل عمران دا آیت اور ابن کثیرم دے لترجیح برکر دا مطلب ندند اسرائیل حکومت داد اعلان بالفور پر نتیجہ جوڑ شوے دے او امریکہ او برطانیہ کہ اگا نسلن یہودیان ندی مذہبن ندی لیکن ددی سرائے تعلقات دی او ڈلا دا نداغی پر مرستہ او داغی پر ڈلا باندی ددی حکومت قائم دے او دمرا فتوحات ہم حاصل کری نہ دی خسردہ چخبل حکومت قدر راٹنگ کرے دے اب مسلمانان و ظلمنا کئی علتا ہے دادا بل پزور او اللہ دا ندی ویلی یاد اولرا کہ یہود با ہمیشہ دا مسلمانان و ما تحتی کدا ویلے وی نبیا بادا کم جواب جمع کو دا با نجوڑے دو دا با صحیح نو دے ابن عباس دا جواب بیا صحیح کے دے نشو خو اللہ خوئی و دربت علیہم الزلتو دا ندی ویلی چا میں شبد مسلمانان و ماتا حتی کل کے دیشی چا مسلمانان دنی ماتا حت راشی دا عذاب پتور جا اللہ تعالی مسلمان دا عذاب ور کئی لکا سنگا چا مسلمانان پا بازی ملکونوں کے کفار و ماتا حت جنتے رہی پا منگ بنے ہم پیرنگیانو ڈیرے مدی پوری حکومت کرے ہو نسواراؤ کرے آغازان لا مضمون دے کہ اللہ تعالی مسلمان لا سزا ورکی دا هغه د جرم نو سزا یواز دی ته نه وی چې کانی اوریږي او سیلاب کې غرق شي او زمکه کې غرق شي او عذاب د غیب نراشی، بلکې عذاب قسم دام دے چې بدترین کافر چې مسلمانان دا غی نه وډیر خی او چې دی عمل نه کوي نو هغه په مسلط کی. لکه په بنی اسرائیل وانی په مصر کې فرعون مسلط کړي او بنی اسرائیل کې ډیر ناکار او نو فرعون نه خو خو په کوم دین ایمان او پاغه عمل نه کو ندری وجنا الله پاک واه فرعون په مسلط کړي او هغه ول زامن هم وجل ظلمونه به هم کو. آخر کار موسی علی السلام دی کی دغه جذبه د جهاد بیدار کړلا او کار شروع کو نو دا کار په نتیجه کې الله پاک رحم وکو او د فرعون نه نجات ورکو. کني مخکې خو به مسلط قرآن کے نظائر موجود دی، کچھ یوازی یو آیت نہیں آغاز استا وسیع علمی دا آیتون و دا حادیث و دا تاریخ اسلام نبیہ بتاتا اسے اشتباہات نے پیخی. نو کل اخو کی دیشی جی مسلمانان دے یہودو نے لاسا ما تحت شی بل کافر ما تحت شی دا ندی وی نیچا میں شب یہودیان دا قیامت فوری دا مسلمانان دا لاندی بجن تیری دا وعدہ کا اللہ کرے وے نی یقیناً بے پورا کرے وے لیکن چن اللہ لا یخلف المیعاد خدا سے ندی وی نی ذلیل اور رسوا بئی ماتحت بئی کمزوری بئی مسکینان بئی محتاج بئی فقیران بئی او بل تب محتاجی اس بل ہر سوک چے دے بیا خواہ دا مسلمان دلان دیوی او کد عیسائیانو دلان دیوی او کد ہندوانو دلان دیوی او کد بل قوم دلان دیوی خو ما تحت جن بتے رہی ذلیل او رسوا بھی. دا مراد دے دیدی دوری بات بات شو مسکنت نددی سوال راضی چنن خو یہودیان پر دنیا کی رٹول نزیات مالدار قوم دے او سودخور قوم دے او ډیر مالدار او اللہ وی چی وحل شوی دا پا دیبانی مسکینی نو چی پا الفاظ و غور کئی نو اشکال نرازی خوچی دا اللہ دا کلام اللہ دا الفاظ و پا مفہوم غور نکئی او اسی ہوائی خبر کئی نو یقیناً بزر سوال رازی دربت علیہم ویلی دی علی کل واحد منہم ندی ویلی یہودیانو کے پہریو قصبن مسکینی لازم شویدہ دا اللہ ندی ویلی او اضافت قوم تا اضافت جمع تا اضافت جماعت تا قوم تا گنو کسانو تا یوی ڈلی تا کد خصیفتو کی دا نعمت نی صفت ور نسبت ورتا ہو کی او کد عذاب نسبت ورتا ہو کی حغت تقاضا دی نہ کئی کہ ہر یو فرد بد دی صفت بنی موصوفی دا قواعد خطائی دا کڑی دی کتائی دا کور گھوارے او دا دیخو گن مثالو ندی پا قرآن کی پا حدیث کی سیاد وهم ندی او زمان پا جبا کی ام دار آز پا یو کلی کی ڈاکوان دیر ان سڑے ویچ لری کلی خلق دیر ناکارا دے مطلب ادا نہیں چھ ہر یو فرد ناکارا دے زمان ام دا مطلب نہیں ندی کی مالدار کسان ہمشتا او ڈیر مالدار پتی ہمشتا خواہ افراد دی قوم من حیث القوم، جماعت من حیث الجماعت، بلت محتاج دا. او سا افراد دی چه هغا پا آغی که دیر مالدار دا. یو صحیح جواب خدا دے مولانا مودودی ام دا تشریح کرے دا، او دا خبر دا قواعد مطابق میں تا بیان کرا. علیہم دے، قوم من حیث القوم مسکین دے، ہر فرد افراد دی یہودونا مسکینہ کہ ہمیشہ با مسکینی دا ندی ویلی. دیم کا ہر فرد امشی سوچ کا وی خبر ہوتا، ہر فرد ارو مراج نو دا ندی ویلی چی دیبا ہمیشہ دا پارا مسکینانی، کلا کلا با مالدار شی خو اکثر با دی محتاجی، فقیران بئی او ذلیل او رسوا بئی او دبل ما تحت بجونتے رہی، نو اعتبار اکثریت لرئی. کلا کلا ذلیل سڑے زورور شی او زورور کمزور شی خو اعتبار اکثریت لرہ دے. چی کم قوم اکثر ذلیل پاتشوی بھی نو آغیتا ذلیل قوم وئی، اگرچہ پا باز زیونوں کی اوقاتوں کے ذلیل نہیں بلکہ زوروری. ذلیل مانا کمزور ہے یادو ماں، اگر اللہ پا دربار کے ذلیل مراد نہ دے، او ہر کافر ذلیل دے، بخبر ازان پویوا کمزور ہے بل دلان دے. دا اللہ پا دربار کی جکم ذلت اور رسوائی دا اگر مراد دلتا نہ دا، اگر کو ہر کافر ذلیل اور رسوا دے. کٹولی دنیا بادشاہی پلاس کی راش یوم بے ذلیلی کی ترسو ایمان نہیں راوڑی، اگر جدا مضمون دے. دلتر دنیا پر لحاظ بدی ذلیل اور مسکینانی. نو قوم من حیث القوم کہ اکثر پا مسکنت و پا ذلت کی مبتلا آئی، اگرچہ پا بعض احیانوں کے یا پا بعض اوقاتوں کے یا پا بعض ادواروں کے یا پا بعض حالاتوں کے اگا ذلیل او مسکین نئی او دا ذلت او دا مسکنت نہ بچم شی، خوچ اکثر ذلت و مسکنت کی مبتلا آئی نہ دا دنیا دا بلاغا و محاورہ ام دادا او دا قرآن محاورہ ام دادا کہ آغا قوم تا من حیث القوم ذلیل و مسکینان ہوئی، اگر کی وہ بعض ادوار و احیانوں کے آغا دا ذلت اور دا مسکنت نہ ہوئی. دامی دویم جواب ورکو، اول خدا کہ قوم تے ذلیل ویلی دی اور مسکین ویلی دی، ہر فرد تے ندی ویلی او دا دی بعض افراد اغنیاء و مالداران دی، ہر یو فرد نہ دے. دامی یو جواب ہو، دویم جواب دی مخی نہ جدا جدا جواب دی. آغا دا دے چی کارو ٹولو منی او کا لگ دی او کا دیر دی آغا باس نہ کہو، خو قوم من حیث القوم ذلیل و مسکین پاتے شوے دے پا اکثر اوقاتوں کے او پا بعض احیانوں کے کدے ذلت او دا مسکنت نہ بچم شی، نو آغا اعتراض ناراضی. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا پمنس کی واقعات بنی اسرائیل بیانی گی، خسرے فیو موضوع خبر کئی نو من من کی کل زمنی خبر ہم رازی، نو آگا زمنی خبر دا سے بے تعلق نہیں خو جملے معترضائی. نو آغا دا دے کی نسوارا او یہودیانو بوی کہ لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نسوارا ووی چ لن یدخل الجنت الا من کان نسوارا لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نسوارا یہودی و جنت تزی بل نشیت لے نسوارا ووی چ نہ نصرانی مذہب چ سدے اغه والا و جنت تزی بل سوگ نشیت لے دا دعوی دی قرآن نقل کرے او دی پا کور کے با ام مخالفو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود ویچ نصارى پہ حس دین بانی قائم ندی او نصارى ویچ یهودوں پہ اس چیز بانی قائم ندی دیسرا اس شے نشتا یعنی اس شے نشتا مطلب دارے چھے دین حق نشتا او مشرکین مکہ بدا دعویٰ کولا قریش مکہ چھے زمونگ دا مذہب نا بہترین مذہب دنیا کے بل نشتا او ابراہیم علیہ السلام چلے داغم دقا مذہب ہو چکم زمونگ دے آغا زمونگ نکو ہو داغم دا مذہب دا بت پرستی او دا شرکیات او دا نسبت میں ابراہیم علیہ السلام تک سابعین یو فرقہ وا یو ڈلا وا کہ آغا دا رسول اللہ پا زمانہ کے بدی عراق کے خواہشہ آباد ہوا او سافرات بنورم جتا زی پزے ہو کہ دا سابعین پا اصل کے ستارہ پرست قوم ہو کواکب پرست قوم او دا نور او دا سپوگمائی او دا سطور و عبادت بے کہو او ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کے پا سر زمین عراق کے دا ستارہ پرستے مذہب ہو چا اغد دی ردو کو نو اصل مذہب دا سابعین ہو داو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے دا خلق و نم سابعین ہو یا نو خواست میں تدا خواہ نظیر پیش کو چا اغد وقتی ہم ستارہ پرستی ہو لیکن رستو بیا دے سابعین و مجوسیتم دے سابعینوں کے بعضوں مجوسیت اختیار کرے ہو آتش پرستی اور بعضوں دا اہل کتاب و مذہب اختیار کرے ہو اویچ منگسرا زبور موجود دے او منگ دا زبور تابداری نرست بیا ددین یو ڈل دا اہل کتاب و نشوا او یو ڈل دا مجوسیان و نشوا خو اصل کی ددی مسلک ستارہ پرستی ہو بہرحال کا ستارہ پرست دی او کا آتش پرست دی خسابئین پا نم بنے دا یو قبیلہ او سپ کی دا اہل کتاب و نوم خو مشہور پا آغا وقت کے پا یہود بنے مشہور نو پا نسوارا ہم مشہور نو پا مجوسیان ہم مشہور نو مشہور پا آغا وقت کے پا سابئین نو کم مذہب کے پا یو وقت کے مشہور نو سرے کہ خبرہ کئی نو دا آغا نو آخر نو قرآن دا سابعین نم واغست یہود و نسوارا و سابعین اغیب ہم بھی زنگ مذہب غورا او چے چاپ محمد الرسول اللہ بنی ایمان راوڑے و صحابہ کرام بے اخلاص ایمان راوڑے و مومنین مسلمین دا ہوئی دعوی دعوی چے بہتر مذہب اسلام دے او دا دعوی دا غی رشتے نہیں ہوا خو یہود وے چھ نہ دا یہودیت بہتر دے او نصرانیت بہتر دے او سابعین وے زنگ مذہب بہتر دے او مشرکین عرب وے چھ زمونگ دا بت پرستی خورا دا ار یو با دعویٰ کو خود دی اسی مثال بیان کو ورنہ دین علاوہ دا دنیا نور مذہبون والا چنو میں نہ لے آغستے آغا پیم قیاس کا کہ اندوان وہی زنگ مذہب غورا دے سکان وہی زمنگ مذہب غور دے ہر مذہب چې څوک اختیاری نه آتا غور وہی کرے نو اس دا معیار سے دے چې چا دعوی صحیح دا او چا دروغ جنا دا نو اللہ معیار بیان کو چې څوک په اللہ او په آخرت ایمان راوړي او نیک عمل کئی بس دی تب اجر ملاوی گی او پدی با خوف و حزن او غم او یرا نئی او دا با پحقی او دا دی مذہب با غرائی مانا دادا چی دین اسلام پابند مسلمانان غرا دی او باقی طول باطل دی اس دعوی قانون نجات بیان کو تفسیر ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم رازی المتوفا 327 ہجری ددب تفسیر کے د سلمان فارسی یا قول نقل شوے دے ددی آیت پشانی نزول کے سلمان فارسی وہی چسألت النبی عن اہل دین کنت معاہم فذکر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى الى آخر الآیہ دا قول دا ابن عباس او دا روایت دا ابن ابی حاتم تفسیر ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ 61 کی نقل شوے او دا ابن ابی حاتم رازی دا تفسیر مخطوطے پا شکل کے دے خود دے اڑمبنی دو جلدنا پا بہتر انداز کے چاپ شوی دی او کاش ټول چاپ شوی به او عام طور سره د ابن ابي حاتم رازي په حوالہ روايات ابن كثير او نور مفسرين نقل کړي خود د خپل مستقل تفسير چې دی دا غيم د جلد رومني چاپ شوی دي د سوره ال عمران سوره بقره تفسير پکې موجود دی دا آل عمران هم شته خو نور نشته په 1408 هجری کې په ریاض کې چاپ شوی دی نو هغه زمونږ کتب خانه کې موجود دی نو هغې کې دا روایت نقل شوی دی چې سلمان فارسی وی چې ما رسول الله نه تپوس کو دا اغی مذہب او دا اغی دین والو پا بارا کی چی زور سرو ما دا اسلام نمخ کی میں دا اغی سر جون تیر کرے ہو دا دیر امودا یہودی علماء سر جون تیر کرے ہو دا اسلام نمخ کی او دیر امودا نسوارا ہو سر سلمان قاسی فارسی بین اڈیر لوی حالات تیر شوی دی او دیر ادوار تیر شوی دی او ذکر او کو سلمان دا اغی دا مزنو او دا عبادتونو چې سیب دیر مان گزار خلقو عبادت گزار خلقو اپرزگار خلق ما تخکاری دل نو آغی مذہب صحیح دے کو صحیح نہ دے ما واسر جم کر کر نو آغا دا یہود و نسوارا ہوتا اشارہ وار نو باز بکی مان گزار و موخو عقیدہ خراب ہوا نو بغیر عقیدہ خکار نہ کی گی نو رسول اللہ من دا آیت نازل شو دا سلمان فارسی دا سوال پا جواب کی کہ تاکم و خلق سر جون تیر کرے دے یہودیان دی کہ نسوارا دی او کہ سابعین دی او کہ بل دی او کہ بل دی چاچے ایمان پا اللہ پا آخرت را اڑی وی او نیک عمل کری وی نو عرب اخلاصی کی بے ایمان نخلاصی کی یوازی پا مزنو پا پرزگارے پا عبدت نخلاصی کی ترسو چا عقیدہ برابر نہیں داغی عقیدہ خراب ہوا ظاہر کے دیر خخ خلق و تا تخ کار دل اور تی صفت کے خواقی دے خراب ہو ایمان نو رہو بے شک اغا کسان چی ایمان روڑے دے پا محمد علیہ السلام بنے دا مراد دے او اغا کسان چی یہودیان شوی دی او نسوارا او سابعین چا چی ایمان روڑی وی دے سلور فرقونا ددوینا چا چی ایمان روڑی وی پا اللہ بنے او والیوم الاخر او پروز دا آخرت باندے او پرستنی روز باندے یعنی قیامت باندے او کری وی حقین ایک کارونا نوی با ددوی دا پارا اجر ددوی در ددی در رب پنیز او نبوی حس یارا پدی او نبوی دوی چی غم جن کی گی با یعنی نجات دا پارا دا اصول دی. اس دلتا یو سوال را گئے بلکہ دو سوال را گئے یو دا چی ان اللذین آمنو نسوک مراد دی قد دینا پا نبی علیہ السلام بنے او پا قرآن بنے او پا دین اسلام بنے ایمان روڑن کی مرادی یعنی مسلمانان نو اغوی خو ایمان روڑے دے نبی آسنگا ہوئی چی من آمنا دے مومنانو کی چی چاہ ایمان روڑی بھی نو مومنانو خو ایمان روڑے دے نبی آمن آمنا وسرسنگا ہوئے لیشو ہاں یہود نسوارا و صابین نو راوڑے نو کہ ایمان راوڑو نو خلاص بشی اللذین آمنو والاو تسنگا وئی چے و مومنانو کی چے چا ایمان راوڑی بھی ناغب خلاصی گی نو دا معنی خو بظاہر نجوڑی گی مومنانو کی چے چا ایمان راوڑی بھی نو مومنانو خو ایمان راوڑے دے ندنی اشکال او دا سوال دا جواب دا پارا بعض حضراتو یو جواب دا کرے دے چاہ ہغا صحیح جواب نہ دے چی ان اللذین آمنوا بلسانہم ولم یؤمنوا بقلوبہم چاچی پا جبا ایمان روڑے دے پا ذلکی نہ دے روڑے یعنی ان المنافقین ان المنافقین او یہود و نسوارا و صحابی نبیہ سلور والا کافر نو من آمن سیش دا جواب کمزور ہے زکا چه منافقین تا منافقین نا تعبیر پا اللذین آمنو سرا نشی کے دلے دا قرآن اصطلاح نہ دا دا قرآن قرآن کریم جبا نہ دا یا کہ حقیقت نسبت دا حقیق قول خو نقل کئی کہ قالو آمنا ومن الناس من یقول آمنا واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله داغی قول خو نقل کرے دے قرآن کہ آغی وائی چی تا پیغمبرے آغی وائی چی من ایمان روڑے دے خو بیا اللہ وائی چی دا ایمان دین دے روڑے دے خو بغیر دا قول نا اللہ پاک دا خپل جانب نا دیتا اللذین آمنون ندی ویلی ذکر چی مطلق مومن ذکر شی او قرینہ نئی دا بل دا منافق دا معنی دا آغستلو نو التا مخلص او دزرنا مومن مرادی الا دا چه قرینا موجود وی قرینا موجود سوچ کوا خبری او دلتا خوی ان اللذین آمنو دا خو نوی چه ان اللذین قالو آمننا ندینا مخلصین مومنان مراد مسلمانان مراد منافقان مراد دی. او بعض مفسرین چې دا خبره کړی دا غالبا جلال الدین سیوطی دا خبره کړی دا بعض نور هم کړی وي هر چا چې کړی دا تفاسیر کړی دا خو کمزور خبره تفاسیر کی خو ضعیف اور غیر قوی اقوال خو راضی احترام بل ټولو کوي خو پای کې با قوی واخري بل بپنی محققین وایي چې دا مراد نه نو بیا جواب یې څه دی چې مؤمنانو کې چا ایمان راوړی وي نو د دې معنا څنګه جوړیږي معنا دا ده چې مؤمنانو کې چې څوک په ایمان قائم پاتې شي وي یو داخلي دل دی په ایمان کې او یو قائم پاتې کې دل دی په ایمان کې لکه یا ایها الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان راوړی په بل آیت کې وایي نو سوال خوالتم راضی نو چلتا کم جواب کہیں نو ما غدلتا دے یعنی اے ایمان والو پا ایمان قائم پاتے شئے اے اغا خلقو چا ایمان روڑے دے آمینو پا خپل ایمان قائم پاتے شئے چا تبلار کی پری نہ دے او سوا دے پیغمبر نا باقی خدا ہر مومن پا بارا کی دے مرتد کے دو خطرش تھا ا کچھ اعتبار کو خاتمی در دے کہ دا ایمان پا حال کی مرشو نو بس مومن مرشو اب کہ ٹول عمر ایمان راوڑے خدا مر نہ کچرے دے لگ سات مخ کی ہم چی دا ایمان پری خود نو کافر مرشو ہر وقت خطرہ دا یا ایوہ اللذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان راوڑے پا ایمان قائم پاتش ان اللذین آمنو من آمنا مومنانو کی چچا ایمان راوڑو انہیں مومنانو کی چسوک با ایمان قائم پاتشو او یہود و نسوارا و صابینو کی چچا ایمان راوڑو بیا پی قائم پاتشو او یہود نسوارا صابینو ذکر بطور مثال دے کہ اندوانیا کہ سکانیا کہ بل مذہبیا کہ بد مذہبیا کہ بل سندمونی دنیا کے حکم مذہبونی دی دولو تمدا کا حکم دے خود درے اندمونی بطور مثال واقس اور تا تما بل زیکی مقیدہ بیان کری وا چی سیغہ دا فیل کل دا ابتدا دا فیل دا پارا رازی او کل دا انتہا دا فیل دا پارا رازی او کل دا بقا دا فیل دا پارا رازی نو من آمانا کہ آمانا فیل مازی دے چی داخل شی پا ایمان کے دا ہم دا آمانا مانا دا خاتمہ پا ایمان اوشی دام دا آمانا مانا دا قائم پاتشی دائم پاتشی جاری پاتشی پا ایمان بنے بقا علی الایمان دا ہم دا آمانا مانا دا صیغہ دا فعل کی دا درے والا راز کہ فعل بیا فعل ماضی بیا کہ فعل مضاری بیا کہ امر بھی امرم فعل نو من آمانا چه سوک پا ایمان قائم پاتی شی چا راوڑی وی نو آگا قائم پاتی شی چا نی راوڑی وی نو ایمان راوڑی او بیا پی قائم پاتی شی نو نجات بلا ملاوی دا خو یو سوال و دا آگا جواب شو بیم سوال دا دے چه دلتا خو نجات منحصر کرے مرتب کرے دے پا ایمان باللہ او پا ایمان بالیو آخر بندے خو چه اللہ منی او آخرت منی نو خلاصی کی با نپکی دا ایمان بالکتب ذکر دے چی کتابونو بن ایمان روڑی نپکی دا ایمان بالرسول ذکر دے چی پر رسولانو اپا انبیاءو ایمان روڑی او نپکی دا محمد علیہ السلام بنی دا ایمان دا روڑو ذکر دے او نپکی دا نورو ایمانیاتو ذکر دے پا تقدیر بنی ایمانم ضروری دے پا کتابونو ہم ایمان لازم دے پا طول پیغمبرانو ایمان ضروری دے پا جمی ما سبتا عن النبی پا جمی ما قال النبی بنی ایمان لازم دے چی رسول اللہ سوے لی دی پاکی طول ایمان لازم دے چی منگتا پا تواتر را رسید لیوی او دل تاوی چی چا سو خدای منی و آخرت منی خلاصی کی با نباز حضرات پر یہ کہ دیر پر شبہ مبتلا شوی ہو نباز خو پر شبہ کی مبتلا شوی ہو باز اسے روانکار نہیں دن مشتبہ کئی اور باز روانکار نہ دی خود علم دا کمی دا وجہ نہ پر شبہ کی مبتلا شوی اوی چی مذہبونا ٹول یو دی خوچ اللہ و آخرت منی نباقی مذہب داغا ہر سچی بھی کاغا یہودی بھی کہ نصرانی بھی ہو کہ ہندوانی ہو کہ سیکانی ہو کہ مسلمانانی خوچ قدر مشترک دا منی چی اللہ و آخرت منی پس تمر کا جن منی او اللہ منی دا ٹول بخلاصی دی مسلمانان بم خلاصی گی اور ہندوان بم خلاصی گی اور یہود نصارہ بم خلاصی گی پاخرت کی اللہ دا عذاب نہ اولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بھائی اور نجات دے ٹول پہ حق دی خوشت پکے دا دے چ اللہ و آخرت منی باقی مذہبوں کے دیر اختلاف ہی نوی دے اخبل اخبل مذہب دے چلے ٹول بخلاسی وحدت ادیان دا یو لویا فتنہ دا کہ نن بیا دی فتنے سر اچت کرے دے کوئی اور دور پر دی ہندوستان کی امدا سے تیر شوے دے دا متجددین او دا منحرفین او دا محرفین دا دین دا بدل ان کو کیا گی نورے گڑی وڑی ام ڈیری ویلی دی نا دا خبر ہم کچھ مذہبو نا ٹول یو نی دیکھ جگڑی مکہ ہوئے سوک بہ مسلمانی ہے سوک بہ ہندو بھی ہے سوک بہ سکھ بھی ہے سوک بہ یہودی بھی ہے سوک بہ نصرانی بھی اللہ خو ٹول منی دہریان خو نہ دی او آخرتم منی اپا قرآن کریم کی ویلی دی چی اللہ و آخرت منی نو خلاصی گی با نو دا آیت پیش کی نو جواب اخکار دے القرآن یفسر بعضه بعضا پیوزے کی خبر مجمل آئی پبلزے کی مفصل آئی پیوزے کی دو عقیدے بیان شوی بھی بلزے کی ٹولی عقیدے بیان شوی بھی پیوزے کی یو دو درے اعمال ذکر کری ہوئی باقی اور ذکر کری نہیں اور بیا ویلی ہوئی چدا سوک کئی نو خلاصی کی بات نتو ٹول را گنڈائی نو لاغی نبا حاصل معلوم آئی یو آیت نبل آیت تفسیر ند قرآن کریم سورت آراف آیت نمبر 157 یوسل و پزوسم نمبر آیت آیت دا سورة الاعراف کو گو رہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اولئکہم المفلحون اگر کسان کتابداری کئی در رسول چی نبی دے امید دے اگر چی دی ممی ذکر دے پیغمبر او صفتونا دے پیغمبر لکلی شوی خپل زان سرا پا تورات و انجیل کے زان سرا زگیا دی جدی پا مدرسوں کے تورات و انجیل پروپ دے گا اور پسی دے رسول اللہ بیا کارونا بیان کی امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی اور پاک سیزونا حلالی اور گندہ سیزونا حرامی اور دین آغا بوجونا اور زنجرونا لری کئی کہ کم پدی بنی دمخ کے نپراتو یعنی گران احکامو اور آغا تے ساقتی یا آغا رسمونا اور رواجونا چی دی ملیانو پی خلقو بنی لازم کریو دا آغا ازالہ کئی دا پیغمبرو نو چا چې په دې پیغمبر ایمان راوړو او د دې تعظیم یې وکړو او د دې مدد یې وکړو او د هغې رڼا تابعداري وکړله چې دې پیغمبر سره نازل شوی دی چې هغه قرآن کریم دی، نو اله به کامیابیږي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مصداق به اله ګرځي، خوف و حزن نه باله بچ کیږي، کامیابی او فلاح باله حاصل ای. نو اتباع رسول ایمان بر ایمان به محمد او اتباع محمد او اتباع قرآن ذریعہ نجات دا، بل ذریعہ دا نجات نشتا. نو پدی کہ اللہ بنی ایمان ام راغے، قرآن بنی ام ایمان راغے، آخرت بنی ام ایمان راغے، ٹول ایمانیات پکی ام راغلل، او تمام اعمال صالحہ او ٹول شریعت دا رسول اللہ پدی کے داخل شو. کم یو عقیدہ و عمل دے چاگا بدے دے نہ خارج شی. مؤوس اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست. رسول اللہ تزان و رسوا لمن انی سا خلاصے گی و کہیں دا بول حب بدر نہ جور شی. لیکن رسول اللہ تزان و رسوا لمن انی سا مطلب اس سرے عقیدم پشان در رسول اللہ، عملم پشان در رسول اللہ، ٹول جن در رسول اللہ پا طریقہ تیر کا، نو علب اخلاصے گی. یواز اللہ و آخرت پا منلو بانے نخلاصے گی. نو دا آیت داغی تفسیر شو. دا دے سورہ آراف دا آیت پا تفسیر کے دا مسلم شریف حدیث دے، گر حدیثوں نے خو یو حدیث بطور مثال دا صحیح مسلم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بي الا دخل النار الا دخل النار. زما دی په هغه الله قسمی چې زما ساده هغه پلاس کې ده، ناوری خبر د پیغمبره زما یو سره د دې زمانی د خلقنا چې کوم زما دور د نبوت ده د دې امتنا یعنی د امت دعوت چې چاته لیږلی شوی، خوا یهودی وی هغه سره او که نصرانی وی او که بلی، خو چې ناوری خبر د پیغمبره زما او خبر د پیغمبره زما واوری او بیا په ما ایمان رانه وړي جزا الله منم آخرتم منم خدا محمد علیہ السلام پیغمبری نہ منم ایمان ایران و نو دے با دوزخ تزی. نو ایمان باللہ و ایمان بالآخرت بنی یواز کار نکی گی، ایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ایمانیات والآمال الصالحہ شرط دے دا نجات دا پارا، شرط دے دا صدا پارا نو کسوک وی مذہبو نا ٹولی ہو دی دینو نا ٹولی ہو دی کچھ اللہ و آخرت منی نو خلاصی گی با نو منگ ورتوائیو کہ قرآن نا انکار کئی نو صدی خوخی آگوایا، اب کہ قرآن منی نو دیو آیت تفسیر با بل آیت منی کئی دیو آیت تفسیر پا خپل خواہشات و نفسانیوں بے نہ کئی کہیں اسلام نہ بخارج پر نور و آیتنو کی گورا چھے نجات نفر آئے یواز ایمان باللہ بالآخرت کافی دے او کنا بل سی هم ضروری دے ایمان بل دا نجات دا پارا نور آیتون جمونگا اکتل خو اغینا معلوم شو چه طول جن با پیغمبر تسپاری نولا بخلاصی او دا خطا تما دا سورت اعراف یو آیت بطور مثال پیش کو کنی دا مضمون خو با قرآن کی زیب و زیب بیان شوی دا اتباع محمد او دا ایمان بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سوال بل را گئے پدی جواب بانی بیا سوال را گئے کہ ہر کلا ایمان باللہ او ایمان بالیوم الاخر نجات دا پارا کافی نہ دے. رسولۃ اعراف دا آیت نا معلوم شوا نبیا دل تک تخصیص دے آخرت دا ایمان باللہ ولی کرے دے اور باقی ایمانیات اور باقی اعمال ولی ذکر کری ندی. جواب دا دے چہ دا دو عقیدے ڈیر مشہور دی اللہ منل و آخرت منل. یو سرے اللہ نہ منی نو نہ پیغمبران منی اور نہ ب کتابوں نہ منی اور نہ ب شریعت منی. چہ دا اللہ نہ منی نو باقی خبر بسو منی پیغمبران خود اللہ را لے گلی نو مبدا اللہ دے ٹولا دنیا اللہ پیدا کرے دا وجود دا کائنات دا اللہ دا فعل دے چاہے پیدا کری اگ پیدا کری او آخرت دا مرگ نہ بعد دون دوبارہ چی او سڑے نہ منی نہ ہغب آب یا حس نہ منی رکا چی پس تا مرگ جون نشتا سو کوئی چی نشتا او دا مقلطوب خبر او کی نہ دے با ایمان والی راوڑی او مز بولی کئی او روجہ بولی نسی او جہاد بولی کئی او دا رسول اللہ ہر خبر بولی منی او ایمان با پی والی راوڑی اگا خودی دا پارا کئی چی زمان آخرت خراب نشی او دنیا خو تیری گی با کافر بنیم تیری گی مسلمانان بنیم تیری گی با حیواناتم تیری گی. دا دعا دے مشہور اہم ترین عقیدی دی باقی تول خبری دے دو عقیدو تابع دی چا اللہ با منی نبی عباد اللہ پیغمبران منی او کتابونا با منی او شریعت با منی او دا اللہ تول احکام با منی او چا اللہ نمانی نو حسب نمانی او چه پا آخرت دی یقین نئی نو آلو دا شریعت پابندی با قبلی دا سرنا او چه پا آخرت یقین وی نو پابندی با لقبل نو دا دی وجنا دا دو عقیدی دیر مشہوری وی نو دا دی ذکر بطور مثالو کو ورن مراد دا دے چه چوک چه دا محمد الرسول اللہ تابیشی اغد پارا نجات دے اغد پارا خوف و حزن نشتا دا مراد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دبل یا واقعہ بیان ہے تاریخ بنی اسرائیل او تا تماویلی چ دیکھی دے ترتیب لحاظ نہ ساتھ لے ذکر جی داغی تاریخ کو واقعات خود بیان ہے خود چیدہ چیدہ آنول شیوی باز واقعات بیان شیوی نکا باز رست شیوی یا مخی بیان کی یا مخی شیوی یا رست بیان کی لدے ترتیب ذکری ترتیب واقعی سرا مطابقت ضروری نہ دے. خود یہ واقعہ شوی کہ دشت سینا وادی سینا او وادی تیر کہ جی بنی اسرائیل پراتو او تورات ورکڑے او خودی وچ منگ نہ منو تر سوچ اللہ پستر گو نہ ونیو او عمل پہ نہ کو او جہاد یم نہ کو ال دی خفی خخی کڑی وی نو اللہ دا خپل قدرت دیری نخی ورطا خودلی وی خو یو نخی بلاو خودلا جدا کم غر پا خواہ کی دی پراتو خیمی لگولی والتا پراتو دا اغا غر اغا حصہ چی دا دید آبادے پا خواہ کیوا اغا پی اچت کرا او دا سی کیفیت و حالت جوڑ شو چی لکا او سرے چت پریوزی او سرے لانے ناستی دی بنی دا یر راغ لے دا مرک خود دی وقت کی اللہ پاک جدید مرگ فیصلہ لا نوا کرے او نیٹا لا پورا نوا خو یرولی دا قدرت نخی خودلا او یر پیرا وستا نو یر پیرا غلا نو دی ایمان راو ایمان خو مخ کی نا راو رے خو وعدہ او کرلا چی پتورات با عمل کو بس زمون دی توبائی بیا با عمل کو لیکن بیا چی دا حالت لری شو او دا غر بیا خپل زیل ورغه او دا مرگ نا بچ شو نبیائی مخوارا ہو بیائی روگردانی اکرلا نو اللہ وئی کدا اللہ فضل و رحمت پہ نوے نو تاسبہ تباشیوی وے دغ غر برا پر ہوتے نو جو تباب ہوئے یا بل سا عذاب برا ہستے ہو دغ غر یا رولی رکڑے انو سا عذابون انور لکھوند لکنتم من الخاسرین لکنتم من الحالکین لکنتم من الحالکین حلاک شوی بو گئی خو اللہ فضل و رحمتو کو تاسل نورا موقع ور کرلا او محلت ور کرو جزا وعدہ ما تکڑا خو لیک محلت نور ور کرو ما او چھ ٹیم را گئی نبیا جو ہر سڑے مرش ہر سڑے پا ٹیم مری مطلب دا دے چھ پا وقت یری کے بے منلا او چھ یر اب الارا شوا بیا بے انکارو کو نو دا عادت یہودیانو نو مسلمانانو توجتا سو دا عادت مکو رہے چی زلزلہ راشی نو ار سرے مندے وی وی توبہ توبہ توبہ سیلاب راشی ٹول جماعتن درازی بل سیر راشی او چی آگا حالت ختم شی نو بیا الان کماکان آگا زڑی نافرمانے بیا شروع لیکن ان مسلمانانو کے گو رہے دا غر اچت کرے دے دا پارا نو چی دیے مجبور اول پا ایمان بلکہ یر اولے لیکن منگ بنی زلزلہ راولینو یر ای کنا پاتشو دا خبرہ چی دا غر اچت شوئے ہو کسی راکوک شوئے ہو اور بنے نو مولانا مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی احتمال لری دا جزمن ندی ویلی احتمال لری چی دا غر پی راکوک شوئے لکسر دیوال ویخ کی ناس تی نو دیوال اچت شوئے ندی خو راکوک شو نرسری دا پاس رازی نو دیتم رفع ہوئی ستا سر دا پاس را گئے اگر کی بالکل آسمان کی اچت شوئے ندے پا فضا کی دیتم رفع ہوئی او چی دویخ نا اچت شی او دا برا لکا دو چت پشانی شی نو دا غیتم رفع ہوئی او چی پتا را کوک شی نو دا ہم رفع دا نو دا رفع نا اطلاق پا دوارو کی گی نو کی دیشی چی آگا غر پی را کوک شوئے وی او دا را پری وطو خطر ہے نو واقعی کی دیشی چی دا غصی شوئی وی خو متبادر امانا با نپریدی بل امانا کارو سیو می خو چی متبادر امانا پریدی نو علا با پریدی چی پاگی اعتراض رازی و بل زی وی چی و اذ نتقن الجبل سوخ کی چی منگ دویخ نو است غر او دلتا وی رفانا علی فوق کم الطور او بل زی وی داس شو لکا سورے چی وی پس ریبن سائبانی نگویا کی داس اللہ او نتقن الجبل دا طول آیت نرا غنکا او دا دین یو مفہوم معلوم کا چی کیفیت سو نو معلومی گی دا چی کیفیت ام داو چی غر بالکل اچت شوے ہو او جمہور مفسرین دا مانا کرے ام دا او پدی مانا سا اعتراض عقلی او شرعی نرازی او دا ناممکنات و ننده نو متبادر مانا او حقیقی مانا پر خودل بغیر دا قرینه نا او بلا مانا اگر چه جوڑی گی پا الفاظو که او محتمل پا الفاظو که وی بلکل غلط نئی الفاظو که گنجائش موجود ہوئی خدا هغه باوجود هغه لا ترجیح ورکول نه پکار الا اذا دلت عليه قرينه. نو د دې مفهوم هم د قرې چې کوم جمهور مفسرینو کړی دی چې بس غرض ویخ نه راوچت کو د پاسه به لکه چت جوړ کو او قریب چې دی را پریوته وي خو الله را غرضو نه اراده یې د غرضولو نه وه کړې ځکه چې نېټه یې لا یرول لکه زلزله راځي نو کله الله تعالی تباهي را نه ولي خاصې خلق باندې یره تېره کړي او کله جوړ به کورونه روان شي دا خدا الله فیصله ده. دا کیفیت بیان مطلب ادا او چې وعده خلاف قوم ده و اذ اخذنا سبق کی چاغسته و مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه میثاق کله کې وعده ته وایي وساق تړلو ته وایي تړل شد الوساق کله کې اتره نو سړی چې په تاکیدی الفاظ سره وعده وکړي نو هغه ته میثاق وایي او چې بغیر د تاکیدی الفاظ نه او د داسې د تاکید الفاظ نه وي خو هسې وعده وکړي چې دا کار به کوم نو هغې ته عهد وایي نو عهد عام دی او میثاق خاص دی څه وخت کې چې هغه اخیستی وه مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه او تاسو حق لکه وعده کړې وه په تاکیدی الفاظو سره او اوچت کړی و مونږه ستاسو د پاسه اتور غر او ویلی مونږه تاسو ته چې واخلئ هغه کتاب چې درکړی دی مونږ تاسو ته په مضبوطیا سره یعنې د عمل دپاره خذو ما آتیناکم بقوت معنا مې ته مخکې کړې وه هر ځای کې حوالو ته حاجت نشتا مطلب یې دا نه چې په لاس کې کلک ونیسه چې پرې نه وځي دا مراد نه دی بلکې مراد دا دی چې عمل دپاره یې واخلئ او یاد کے اغا احکام چې پدی کی دی دے دا پارا چې تاسو د الله د عذاب نه بچ شئ او یاد یې کای یعنی عمل وکای بیا روگردانی وکړ لا تاسو پس د دی وعده نه نو کنه وی فضل د الله په تاسو رحمت د الله پاک نه لکنتم البتا ګرځیدلی به وای تاسو من الخاسرین د تباکیدونکو نه په دغه وخت کې به تباشی وای نو تباہی در بین نور موقع کی خوراغ لے دا خودی وقت کی را نغلا دا ما فضلو کو او موقع میں ورک رکا محلت میں نور ورک دا زما پتا سو فضلو کنی پدا غا وقت کیم تباہ کی دیش پہ لکنتم من الخاسرین لکنتم من الحالکین. سورہ آراب آیت نمبر 171 اگو رہے یوسل یو اویائم آیت د سورۃ الاعراف بنہما سی بارا کے واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سوخ کی چی منگا رائستلے و غرد ویخنا او چتکلے و پاسد دینا دا دلتا کی نتقنا کی تزمین دے وَإِذْ نَتَقْنَا وَرَفَعْنَا الْجَبَلْ وَإِذْ نَتَقْنَا وَرَفَعْنَا الْجَبَلْ رَفَعْنَا دلتا نشتا پا بلزے کشتے نو نتقنا پا زمن کی در رفعنا مانا پرتا دا دیتا بلاغت کی تزمین وئی کنی بیا دا فوق هم مانا نجوری گی نو دا فوق هم راغلے دے پا اعتبار دا زمنی فعل سرا چاہا زمنی فعل دا بل آیت نا معلومی گی چاہا تا سورہ بقرہ کی عزت وَإِذْ نَتَقْنَا وَرَفَعْنَا سوخ کی چه اوی استمگا غر دویخنا اوچتم کو پاس دینا گویا کے سوروی سنگا اوچتو ویدا سے سورتو لکتا چه پزان بنی سائبان یا تنبو اغرائی ویدا غسی مثالو گویا کدا صاحبان وی گویا کدا سورے وی او کان ذکر یاد ہے کہ حقیقت یہ صاحبان نو غر ہوگا نا کانہ ذلہ دیکھا تو ذلہ نہ خسرے یری گی نا کہ دا پاس بے سورے اسی نو داغ نہ خسرے یری گی نا او دلتا خودی یری دل نو کان ذکر ہوئی حقیقی صاحبان خونو دا حقیقی صاحبان نہ خسرے یری گی نا مشابہت یاد ہے گویا کہ یو سورے وی گویا کہ یو تمبو وی گویا کہ یو صاحبانی وظنوا انه واقع بهم اگمان کو دی چدا غر پریوتن کے دے پدی باندے نو بس او یری دل ندی وی زمون دے توبائی عمل بکو نو اللہ لری کو نو کہ غر لری شو ندی بیا نا فرمانش دریاب کی چکشتے دے غر قدو یرائی نو اللہ تاواز کئی مشرک او چی غار تراشی نو بیا غیر اللہ تاواز کئی دا مثال خذوا ما آتیناکم وقلنا لهم خذوا ما آتیناکم مونږ دې ته ویلیو په دې وخت کې چې واخلې هغه کتاب چې درکړې دې مونږ تاسو ته به قوت په مضبوطیا سره یعنی د عمل د پاره وذکروا او یاد یاد کړي یعنی قبول کړي او عمل وکړي په هغه احکام چې لیکلې دي په تورات کې د څه د پاره لعلکم تتقون چې د عذاب نه بچ شئ دا مطلب دے دی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ دا بلا واقعہ دا تاریخ بنی اسرائیل بیانائی او دا واقعہ دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی پیخ شوی وا ایک ہزار تیرہ قبل مسیح نئے واخلا دا 73 قبل مسیح پورے دا داود علیہ السلام زمانہ تیرا شویت دا آغا دا حکومت زمانہ اندازتن کمی بیشی رات لیشی یا صدا عقیدی خبر اندر عقیدی خبر خدا دے چی داود علیہ السلام یقیناً دا اللہ پیغمبر و تیر شویت حکومت نکڑے دے زمانہ معلومول ضروری ندی خدا اندازتن بیان کرے دا مورخین او دا واقع شوی و پا ایلا کی او ایلا نمی یو کلی و دا دریا پا غارا بندرگاوا او دیر لوی مرکزو دی ایلا خار کی دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی یو قوم آبادو او دا آغی پیشا دا میان اخکارو سوک کے دریا پغارا اسی کی اکثر داغی عمدہ پیشائی میاں نسی او خرسائی او خری دائے کاروبار خود دے زمانے شریعت کے حکم داؤ چہ ہفتہ کے یو رز بد دنیا دا کار نہ چوٹی کوئے نہ دا خالی روز وا دا یہودیانو دا چوٹے روز او سا پورے دا ہفتے نو دا ہفتے پر وز دیتا حکم داو چھ نبا میان نیسے او نبا خکار کوئے او نبا دا دنیا بلکار کوئے دلتا بخاص عبادت کوئے او افتا کی نور روزی بکارم کوئے او خکارم کوئے دا حکم لکا منگتا دا حکم دے چھ دے جمعی پر وز اذان اوشی نو کار با نکوئے کہ ارتا کاروبار کئی نو گناہ دا بیا بزر رازے مازل او دا اذان نمخ کی کار کوئے ام روا دے او کموز اکے او بیا خوارش کاروبار کوئے ٹول اور چٹی پہ منگ لازمہ کرے نا دا جمعے خدا دے چی اذان او دمازه پوره چوٹی لازم ادا کاروبار بندول لازم دی و اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله البتہ غورا دادے بہتر دادے مستحب دادے چل جمعی پروز دس اول سر نہ سڑے دے دنیا کار پری دی او چوٹی اوکی او دا جمعی مازد تیارے اوکی او دا وقت نمخ کی راشی او جماعت کی کینی سو چی سمر مخ کی راگ ہے دمر اجر زیاد او دا رسول اللہ پا زمانہ کی دا صحابہ عادت داو او چی مز خلاص چی نبیا زی کا کور کی نیا او کا دکان کوئے او کو ارسا چی کوئے خود جائز کار کوئے آغوی تا دا حکمو چه طول روز دا ہفتی با دا دنیا کار نکوائے او مونگ تا دا حکم دے چه تاسو دا جمعی دا اذان نبات کار مکوائے او دین وقتی مغور ادا دے چه مکوائے تیارے کوائے خو کوکنو حرامی گی نا او دی دا پارا خو طول روز حکم او دا ہفتے پر وز پا دیر جدید کلی پخوا کے پا دریاب کے میان با دیر توپون بے وحل دی پا عبو کے خوا کے کورونو خواو شکے نسلی پا کور کے میان توپون وحی نسلی اخکاری سلی و دا زلطن گولے نش او دی خوا اخکاریانو نبازو خلقو حیلہ جوڑا کرا چکن نسو خو پا مذہب کی گناہ دا او ټول خلق براتا بد وئی چی ناروا دی اکرا حرام کار دی اکرا نبدنامی او دا اللہ یرا وانا دا اللہ یرا خود زلنا و تلی وکنا خود خلقو یرا وانا نو حیلہ جوڑا کرا چی خلقو دا اعتراض نمازان خلاص کوا دا خودی نا خودی یری دل نا دا دل نا یری دل نو حیلہ اکر اللہ پا حیلہ بے میان نیول اغا حیلہ قرآن بیان کرے نظر خو تفاصیلوں کے ذکر شوید او پر روایاتوں کے ذکر شوید و آغا یو حیلہ نو گنے حیلی بیان شویدی نو چا با یو کولا چا با بلا کولا چا با دریم کولا حیلہ خو یو نوی طریقہ دا بیدت دے نو بیدتیان چے بیدت کی نو پی یو ملکی یو یا بل ملکی بلی یا بل ملکی بلی تو دنیا کی یو شان بیدت نہیں ذکر چاہو دا خلق دا طبیعت تقاضا دا نا پہ یو ملکی با یو شان طبیعت شاید دا غرخ کاری بل ملکی بل شان غرخ کاری دو چا دا حیلہ اکرلا چی دا دریاب پا غارا بے کم عبدی نرے و لگی عبدی آغت بے پولا واچو دا پا خختو یا پا دیو کانو یا پا ہر طریقہ جنڈو کی بے جوڑ کر اولار بے میانو تپریخو نو میان خو پوئی گی نا چی دا خو مالا دا جال جو کرے دے دا خو چی عبو کم خازی نو سر گرزی نو ابراتل او دی دنڈو کی گی بے جمع کی دل دا اوڑو کی انہیں دنڈو او چی جمع بشو نو اغلار بے بند اکرا نو الوطے خو نشی میان نو انت برا بند شو او دی بانی پوئی دل با ام نا چی دا عبو چی دین دا زمان دنی ولو دا پارونا او چی ام دا جو دریاب دن التبا ناس گرز دل با او چی دا خالی دا روز نر با پریواتو نو دی با لارل او دا دنو کنی بے اونی ول لکسن چی سڑے پا منگی کی واچی بے دا منگی نر او باس او چا با اعتراض کو نو دی با وی چی منگ خو میان نیولی ندی منگ خو نر پریواتو نا بعد نیولی دی خالی پرس خو منگ ندی نیولی او آخی لازکر خوات نو نو خلق ہوئے چاہاں واقعی دا خبر خود نو خنی ولی ندی خورس تو نی ولی دی دا حیلہ اکرلا چا با دا حیلہ اکرلا کہ جال بے واچاو یا کونڈا بے واچاو لا او پاگا کونڈے پوری بے مئے ان خط ناغ بے راو اس تو یوزے بے کی خودو خلاص بے ہوتا نیز دیکھو نا او چھ نور بے پریوت نو یا با دا کونڈے نواغستو یا با دا جال نراو اس چاہ دا ہلاو کرلا چاہ بدا بلا ہلاو کرلا چاہ بچ دے سدرے مکڑی تفاصیل وہ سے مثالوں نہ بیان کری دی نہ ہیلے ہو گنے کی دیش نور خلق ورتا اوی چ دا گناہ دا ولے کوے نو نصیحت ورتا کو دا آخر پورے نصیحت کو خپل غار اخلاص ہو او درے میں ڈلے اس وقت پوری نصیحتوں کو ہو بیا خاموش شو او آگا نصیحت کو ان کو تا او نہی عن المنکر کو ان کو تا اوے چے والے دی منے کوئے دی تا والے نصیحت کوئے چے اللہ پاک خودی تباہ کئی نظان والے سٹڈی کوئے دا وقت والے ضائع کوئے غریب اور توی چے منگا دی دا پارا کوئے چے دا اللہ پا دربار کے منگتا زمونگا غار اخلاصش درب پا دربار کی مونگ بدا عذر پیش کہو چی مونگ دی منع کری او خزن خبر نو منع لی نو مونگ بخلاص گنی مونگ نمم اللہ تعالی تا پوس کئی چی تاسو منع کول ولی نا بد کئی نور کسانی نمنع کئی نو عذاب پا طولو رازی دوارا گناہ گاری نو مونگ اخپل زان دا گناہ نا بچ کہو او کئی دیشی چی پچا بائیں دی خبر اثر ہو کی گنن ہونا کرلا تواہو کی بدرزو کی مرگا پوری لگی آئیو نو کئی دیشی چی سوک پا کسا ممشی او کہ نئی نو زمون غارا خوب اخلاس شی دا دری دلی شوی نو اللہ پاک اوی چی کونو قردتن خاسی شیطاس و شادوگان زلیل او رسوا نو شکلونا دری میان نی ان کو او خکار کا ان کو او دری ہیلہ بازو دا ہیلہ کا ان کو او دا شریعت حکم ماتا ان کو خوپا ہیلہ بانے ماتا ہی دری شکلونا دا شادوگان پشاند شو عقل دا بنی آدمو شکل دا شادوگانو او جب نہ چلے دا او مرشو بخپل ٹیم بیا مرشو دا نچ دا موجودہ شادوگان آگی دی دا شادوگان خود دی قوم نمخ کیم موجود و اسم موجود یا بیا باومی دا خود کلن دنیا آباد دا اگر وقت دا دنیا کی دا حیوانات ام دی و انسانان ام دی و دا سیزون دی دا نچ دا موجود دا شادوگان دا غی اولاد دی دا غی اولاد ندی دا شادوگان دا خود نکون اولاد دی و دا نسل دا پخوان را روان دی خو اغیل اللہ دا عذاب پتور بنی مسخ او کو شکلون مسخ او گیا پخپل ٹیم بمری شوی مسخ شدہ حیوان چی بھی داغی نسل مخی نہ چلی گی دنور و حیوانات و نسل چلی گی خود یو بنی آدم نہ یو حیوان جورشی بھی نو داغی بے مزید اولاد نہ پیدا کی آغا بیا مری نو حلکلہ چی مر کی دل خو مرش دا عذاب اس چی چا مداہنت کو او دا خلق اس وقت پورے بنے کول خو بیائی منے کول پری خودل نہ مجرمان خواغیو مو ذکر چی سوک دا بدو نا نہ منے کئی دیم مجرم دے مداہنت کئی دام مجرم دے نو آغیل اللہ دا سزا دا شادوگانو ور کرلا که ور نکرا او یای دا سزا ور نکرلا خو سبلا سزای ور کرا او یای آغیتا معافیو کرا جزا نور کم سزا دیتا کل مجرم تا اللہ سزا ور کیا کل معافی ہو کی دا اختیار دا خدا آگے نہ دا قرآن خاموش دے نہ تم خاموش پاتے شا تم خاموش پاتے شا او کدا وای چی سنگا خاموش پاتے شم التا خوبا حدیث کے راضی چی او کلے کلے او او پاہ کے دیر پرزگار سڑے او خلق و بد کول او دنو منی کول نو جبریل اوی فرشتے اوی چی یا اللہ توی دا کلے وارا وا او دے که خویو خبر ازگار سرے دن اللہ پاک وی پاغیم وارا وا ذکر جدے پا بدو منی خبا کی دن نو آغی نا خدا معلوم شو چی مداہنت کو ان کو بانی ہم عذاب رات لے شی سوچ کوا خبری تا او مداہنت کو ان کو ہم مستحقین دا عذاب دی او دا تے نمعلومی گی چی پا ہر مداہنت کو ان کو بانی با خام خواہ عذاب راضی دنیا دیر مجرمین دی چې مداهنت کړي دی یا د مداهنت هم غټ جرمونه کړي دي خو دنیا کې الله پاک په عذاب نه دی راوسته او په بازو باندې راوسته دی. دا په تاریخ اسلام کې او تاریخ د امتونو کې او تاریخ عالم کې تالوشتی نه دی. هغه حدیث ته خدا معلوم شو چې مداهنت گناه ده او کله عذاب راضی نه په مداهنت کوونکو هم راضی خدا ته نه معلومیږي چې لازمن به راضی نو کیدای شي چې د دې زمانې د اعلی د دې مداهنت کوونکو باندې عذاب راغلی خو قرآن ذکر نه دی کړی. کیدای شي چې دې ته معافی کړي او نه راغلی د دې وجه نه هغې باندې قرآن خاموش دی نو موږ له خاموشي پکار دا چې والله عالم الله هغې سره څه وکړل هغې له هم سزا ورکړل او که په هغې باندې رحم وکړو ځکه جرم کړی خو نه خو خاموش پاتې وو نو خاموشي هم جرم و خو کیدای شي چې الله معاف کړي وي او قیامت کې به دې تپوس کوي او کیدای شي چې په هغې هم راغلی خو قرآن د هغې نه خاموش دی نو ته هم خاموش پاتې شه والله عالم هغې سره څه وکړل خو دې نه خو شادوګان جوړ کړل او چې چا نصیحت کو نو هغې خو جوړ خود بچ نو موږ ته داسې سبق ملاو شو زموږ ته دا سبق ملاو شو چې د حرام د حلالولو دپاره هیلې مه کوه دا عادت د یهودیانو دی او مستحق د عذاب به وګرځي ضروري ده چې ستا نه هم شادوګان جوړ شي یوازې شادوګان جوړېدل خو عذاب نه دی عذابونه نور لږ دي خو ګناه ده مستحق د عذاب به ګرځي حرام حلالولو دپاره هیلې مه کوه ملا سے وہی ہیلہ کو جائز دا ہیلہ کو جائز دا او دا قرآن نہ ثابت دا ایوب علیہ السلام ہیلہ کری ہوا چہ قسم خوڑے لے او چہ تا بسل گزارا کوما دا خپلی خزی ببارا کی او خزی دمر الوی جرم نو کرے خدا اگر خلی نہ قسم خطل ہے نو هغه هیله وکړله نو یو جاروی یې واغېستو چې پاکې سل ډکي و نو ګزارې پرې وکړو نو هغه پې اړوخوږ هم نه شوه او قسم د ده پوره شو نو هیله روا ده. بس ملا صاحب وایي واه واه هیله روا ده او اسقاط شریف کوه ایوب علیه السلام هیله کړې وه تیم کوه او یوسف علیه السلام د خپل رور د ایسارولو دپاره هیله کړې وه نو تیم کوه ځکه بل څوک ورته وایي چې هیله خو یهودیانو هم کړې وه که ته وایي ایوب علیه السلام کړې وه او یوسف علیه السلام کړې وه قرآن کې ذکر دا نو قرآن کې خدا هم ذکر شوی دا چې یهودیانو هم هیله کړې وه د حرام حلالولو دپاره او د میان نیولو دپاره په قرآن کې ذکر شوی نه ده نو ځان پرې پوهیایي کسې لګیا یې بیا خو په قرآن کې تضاد راځي چې یو ځای کې وایي چې هیله د یهودیانو کار دی او بل ځای کې وایي چې هیله خو د پیغمبرانو کار دی نو خلق به حیران شي چې دا څنګه کتاب دی د الله پاک یو ځای کې وایي د یهودیانو هیله ده او بل ځای کې وایي چې دا هیله خو د پیغمبرانو هم کړې ده نو چې ځان پرې نه پوهیایي او بل هم سم نه پوهیایي نو ناپوه کسان به داسې آیتونه چې واوري او ته یې بیانوي نو هغه به د قرآن په رښتینوالي کې شکمن پاتې شي نو کم عقل دوستو هغه د دشمن نه زیات کله نقصان سړي ته رسوي ستا دوست دی خو کم عقل دی نو په کم عقلتوب کې د دوستۍ داسې خبره وکړي چې الټه تا د نقصان ورسوي نو دا کم عقلان دي د قرآن دوستان خو دي منونکي دي کافران نه دي خو کم عقلان دي نو خبره وضاحت نه کوي نو داسې بیان کوي چې د هغې نه الټه خلق بیا به د شک کې مبتلا کیږي چې هیله یوسف علیه السلام هم کړې ده او هیله چې دی نو ایوب علیه السلام هم کړې ده او هیله خدا د یهودیانو هم کړې ده نو یهودیانو فعل هم روا دی او د پیغمبرانو فعل هم روا دی تاسو وایئ او که دا روا وه نو بیا هغې نه خدای پاک شادوګان ولې جوړ کړل سزا یې ولې ورکړله او ایوب علیه السلام له ولې سزا ورنه کړه یوسف علیه السلام له ولې ورنه کړله او دې له خو سزا دادې ورکړله چې شادوګان جوړ شو ذلیل او رسوا په دغه هیله باندې نمولا صاحب ځان نه پوهیږي ورنه پدی پویدل دومره ګران کار نه و چې له ونځ عقل نه کار اغوستل او دا رسم و رواج لیک پریخه وي نه پویدل ګران نه و حیله دو قسم حیله اول حیله ویسته د حیله اول معنا یې ذکر حیله معنا دا التدبیر الخفی خفیه تدبیر دی یو کار د پاره چې ظاهر خلق پوه نشي او ته باغه پټ تدبیر خپل مقصد حاصل کړي التدبیر الخفی او چې لاسې په ډاګه یو کار کوي چې ارسوک کی خبري کی نو هغه ته حیله نه وایي داغه نور نمونه دی خو حیله ورته نه وایي التدبیر الخفی نو خفیه تدبیر پوشیده تدبیر او حیله د جائز کار دا پارا جائز دا او د ناجائز کار دا پارا ناجائز دا خود تدبیر دیکھنا نو که کار تدبیر کئی د نارواو دا پارا نوم گناہ دا او که پت تدبیر کئی چه خلق پی نخبری گی نوم گناہ دا او دا بلا دیرا گناہ دا چه دوکم ورکای او خکار دے یا فرض دے اگر کار فرض دے یا واجب دے یا فرض ندے واجب ندے خو مستحب خو دے یا غورا کار خو دے نیکی دا نو دے نیکی او دا خکار دا پارا حیلہ جائز دا دکت تدبیر دے نو اخکارت تدبیر امروا دے او پت تدبیر امروا دے دا خکار دا پار نو حیلہ روام دا و ناروام دا بلکہ بعض حیلے واجب دی بعض حیلے پتا بنی فرض دی فرض دا سا حیلے مشتہ چاہ گئی واج روان دی بلکہ فرض دی لکہ رسول اللہ ویلی صحابہ تا چه سوک نشتے چه دا کعب ابن اشرف ختم کی خو بدا سے طریقے ختم کی چه سوک پہ کوئی نشی اور جگڑا جوڑا نشی زا فی الحال پا مدینہ کے جنگ مناسب نگرم خود سری نظان خلاصول غوارم خود جنگ فی الحال مناسب نگرم خکارا جنگ فی الحال نکو مصلحت تک آزا نو محمد بن مسلمہ مرگری زان سر واغستل پا چل والے ملکو دا خوی جہادو کو بہترین کارو کو فرضیو کو ابو رافع دا خیبر یہودیو او دیر لوئے سردارو او دیر لوئے دشمن اسلامو دا آگر دا پارا صحابو لے اجازہ ور کریوا چہ ور شے پچل والے ملک دکہ چخکارا حملہ لے پا خیبر نو شوی دا روز تو بیاوشو نو فتح شو نو صحابہ لارل پا چلوالی ملکو دا آغی تفصیل دے دا بخاری پا حادیثو او رسول اللہ شعبہ سیور کو خوشحال چھتنا غازیانو مجاہدینو او کری حیلہ وا حیلہ کری وا سلیلے دوکا ور کری پا دوکے وجلے ہو پا چلوالی وجلے ہو لاسی پا ڈاگا میدان تا نور آغلی او رسول اللہ و تا غازیان ہوئی او خوشحال شو او واقیل ہوئی مجاہدین ہو او کحیلہ کئی دا نارواو دا پارا لکہ زکاة پتا فرض دے حکومت در نغواری اسلام حکومتی خوواری بکن کہ حکومت نہیں خو کسوک در ناغستے نیشی خو نمی ورکے خوال تا حکومت غواری ندے چل والو کی تیدا زکاة نبچ شم نچل زکات دا ورکول وقت نزدیشی او سرکاری افسر راضی او پا چراغا کستا او خان شمیری چی سمرا دی چی سمرا زکات دے واجب دے جواخ لب یا بیزی دے سریگی او اگر راضی او در ناخ لی نشمیر خوبا کئی نتو لگی استا شپکشلی بیزیوی او تا تا نیمه کری نیم دی یو زیت راوستل نیم دی بل زیت راوستل او اوی وی چی دا اتیا بیزی یا دا شپیتا خود دی سری دی او دا نور شپیتا زمان دی نبیزی دو واجبی وی او دتن یو لارا یا سرویخ بیزی وی او دولا کی دی اگر تقسیم کری وی چی دا شل خود ددی او دا شل پکی زمان دی یا دا لس بیزی پکی ددی سری دی او دا دیر زمان نپا دیر فی خود زکات نیشتا نو زکات پہ واجب ہو یو بیزا ورکول نو یو بیزے زان تہ اشارا کرا چی زکات دا پیسی ہم پخ پلو خو او کسابت شو چی دا دا تکی کری دا خو حکومت با دی زکاة ہم واخری او سزا با ہم ورکی او کسابت نشو نو آگی نبا زکاة نا خلی زکر چی اگا بانی واجب ننے پا ظاہر کی حقیقت کی واجب خود چل ورکلے دے او یا کال پورا کی دو نزدی شو نو دے اولا کی دخپلی بیزی یا نقد پیسی وی آگای دے زوی لاؤ بخلے یا خزتا او بخلے نو اوی وی چې دا خو زما د خزې دی او د دې په مال خو لا کال نه دی پوره شوی نو کال پوره کړې نه مخکې خو زکات تاسو اخیستی نه شي خو دا ما خو دله ورکړي دي یا په دې کې نیمې هغه له ورکړي نو دغه نصاب کم شو ګڼ چلونه ورځي د هغه له ټولو بیانونو څه حاجت دی خو څه چل ولو کي د زکات نه ځان خلاص کړي نو دا د زکات نه ورکوونکو نه غټ ګناهګار دی په دې هیله باندې لوی ګناهګار یا میان نیول د خالی پروز حرام او په دې باندې او د نیولو نه مراد دا نه چې بلاس کې منی شي او لاس و ته منی دی کوي د نیولو نه مراد دا چې دنیا کار م کوي او د دنیا کار خو یو کو خلاص مې ته نه دی کړې نه نو دا چل ولی وکو او په چل ولی ځان ته میان حلال کړل او حرام یا سودی کاروبار کوي او د سود خرو غنه هیلي دي زما کتاب چاپ شوی دے 300 صفحاتو کے حرمت سود پر عدالتی بیانات پر نم آگے کی ما یو سو ہیلے نقل کری ہوں گی غالباً شپگ ہیلے گی اب سکم و بیشت او آغم بطور مثال دی جنن زمانہ کے مروج دی نوری ہیلے بم ڈیری ہوئی ہیلے بارتا ہوا ہیلے نوری ہم ڈیرے رازے اب آگا ہیلے بنے دا سے شکل جوڑ کے چھ ظاہر کہ آگا سود نخ کاری او حقیقت کے سود ہی نو خلق و توجدہ خسود نہ دیدہ خوروا کا